To program Trzeci Polskiej Radia. Minęła północ, jest niedziela, 12 lutego. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier czuje się dobrze. Beata Szydło wieczorem na Twitterze podziękowała za wsparcie. 156 zarzutów, głównie łamania praw pracowniczych dla prezesa firmy komputerowej z Sosnowca. Wyjątkowe tłumy na pierwszej imprezie karnawału w Wenecji. Premier dziękuję za wsparcie i słowa otuchy, które, jak podkreśla, dodają siły. Beata Szydło napisała na Twitterze, że czuje się dobrze. Szefowa rządu jest w szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Przeszła badania po wczorajszym wypadku samochodowym w Oświęcimiu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, który rozmawiał z premier, powiedział, że Beata Szydło dziękuje za okazaną jej życzliwość. Prosiła też mnie o to pani premier, żeby serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkim tym, którzy wspierają panią premier w tych trudnych niewątpliwie chwilach. I jeszcze raz to podkreślę, że stwierdziła, że ma dobre samopoczucie. Minister Mariusz Błaszczak powiedział także, że szef ochrony, który został ranny, przeszedł pomyślnie operacją. Także jest leczony w stołecznym szpitalu. Drugi poszkodowany funkcjonariusz BOR-u opuścił już placówkę. Szef MSWiA poinformował też, że w czasie wczorajszego wypadku samochody z kolumny premier jechały z bezpieczną prędkością około 50 km na godzinę. Kierowca samochodu osobowego, który uderzył w samochód BOR-u, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Po przesłuchaniu przedstawiono mu zarzut spowodowania wypadku. Śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Krakowie. 156 zarzutów dla prezesa jednej z firm komputerowych. To efekt długiego śledztwa prowadzonego przez sosnowieckich policjantów. Jak mówi starszy aspirant Sonia Keper, śledztwo było prowadzone od 2014 roku. Do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko jednemu z sosnowieckich przedsiębiorców. Prezes firmy oferującej usługi z zakresu branży informatycznej usłyszał łącznie 156 zarzutów. Sprawa dotyczyła naruszania praw pracowniczych. Główne przewiny, jakie zarzucono prezesowi, to nieodprowadzanie składek ZUS, zaleganie z wypłatami wynagrodzeń. Policję zawiadomiła Państwowa Inspekcja Pracy. Prezesowi grozi do 2 lat więzienia. Rozpoczęły się ferie zimowe w ostatnich 4 województwach. Jako ostatni w kraju 2 tygodnie przerwy w nauce mają uczniowie z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego. Rodzice mogą sprawdzić, czy ich dziecko bezpiecznie wypoczywa. Ministerstwo Edukacji przygotowało specjalną internetową bazę. Informacje znajdziemy pod adresem wypoczynek.men.gov.pl. Są tam dane konkretnego organizatora i informacje na temat tego, czy zgłosił on zimowisko do kuratorium, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Jest to o tyle ważne, że każdy rodzic, każdy też organizator może sprawdzić, czy jego wybrana oferta znajduje się w tej zakładce i czy faktycznie w przypadku rodzica, czy oferta danego organizatora została w odpowiednim momencie zgłoszona na stronę internetową i tym samym, czy ta oferta jest wiarygodna, czy można jej zaufać i czy można w związku z tym bezpiecznie wysłać swoje dziecko na dany wypoczynek zimowy. Uczniowie z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego do szkół wrócą 27 lutego. Ruszył słynny na całym świecie karnawał w Wenecji. Tysiące osób obserwowały paradę oświetlonych i udekorowanych łodzi. Tłumy ludzi szczelnie wypełniły oba brzegi kanału, skąd można było oglądać uroczystą regatę. Zabawie towarzyszą, jak przed rokiem, nadzwyczajne środki bezpieczeństwa związane z zagrożeniem terrorystycznym. Wejście na plac Świętego Marka, który tradycyjnie jest centralnym punktem karnawału, przypomina wejście do portu lotniczego. Każdy wchodzący, nawet w kostiumie, musi zdjąć z twarzy maskę. Do tego, co jest istotą karnawału, czyli ukrycia się pod maską i w przebraniu, zachęca w tym roku hasło zapożyczone od tytułu powieści Targowisko próżności. Kulminacyjnym punktem programu będzie jak zawsze zjazd anioła z dzwonnicy Bazyliki w niedzielę. We wtorek 28 zabawę zakończy opuszczenie flagi z symbolem Wenecji, skrzydlatym lwem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Dziś więcej chmur, ale w całym kraju także trochę słońca. Na Pomorzu przelotnie może padać śnieg. Termometry pokażą w Białymstoku, Lublinie i Warszawie -4 stopnie, w Olsztynie i Bydgoszczy -3, w Trójmieście, Poznaniu i Rzeszowie -2, w Krakowie -1, w Katowicach 0, we Wrocławiu i Szczecinie +1. Trójka. Program Trzeci. Kresna to niwa monotonnej ziemi. Śnieg w dole jak piaski ruchome się mieni. Niebo jest podobne krytym miedzią liścią. Nadto księżyc żyje jedynie by zniknąć. Tu w kniei się ścielą dęby poszarzałe, kłębiąc się jak chmury ponad mgły oparem. Niebo jest podobne krytym miedzią liścią. Nadto księżyc żyje jedynie by zniknąć. Astmatyczna wrono i wy, chude wilki na pustkowiu, które nawiedzają wichry, jak dajecie radę? Bezkresna to niwa monotonnej ziemi. Śnieg w dole jak piaski ruchome się mieni. Niebo jest podobne krytym miedzią liścią. Nadto księżyc żyje jedynie by zniknąć. Na kolejną wyprawę na trzecią stronę księżyca zapraszają realizująca audycję Halina Leszczyńska i autorzy Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. Comme des nuées flottent gris les chênes. 19-wieczny wiersz Paula Verlaine, Bezkresna niwa, posłużył jako tekst piosenki francusko-amerykańskiego duetu Delayamen. Nagranie pochodzi z ich najnowszej, siódmej już w dorobku, płyty zatytułowanej The Lover, The Stars and The Citadel. A 127 wydanie Trzeciej Strony Księżyca możemy śmiało określić jako francuskie, bo temat Francji będzie się przewijał przez całą dzisiejszą audycję. Co poza tym, jak zawsze pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania wypełnią nowości, głównie płyty ze znaczkiem 2017. Pojawi się też kilka ze znaczkiem 2016. Będzie Księga Metropolii i tutaj również będą miasta francuskie, ale nie tylko. DJ Luna tym razem niezwykle dynamiczny i szczególne wydanie Coverlandu połączone z Mixlandem. To jeszcze takiego czegoś w historii ponad 10-letniej już Trzeciej Strony Księżyca nie było. A jeżeli się uda, to na zakończenie Zagubione Galaktyki się również pojawią. A my przypomnimy sobie teraz naszą pieśń księżycową, pierwszą w tym roku, styczniową, z gościnnym udziałem Brendana Perry, który zaprzyjaźnił się z Aretem Madilianem, szefem grupy Delayamen. Brendan przeprowadził się do Francji mniej więcej półtora roku temu i panowie polubili się, w związku z tym gościnny udział Brendana Perry z Dead Can Dance na nowym albumie Delayamen, między innymi w kompozycji Escape. Shallow dreams of men before they turn her inside and out, from the sleepy masses on their spite, to find a place of soothing light. She's escaped from the darkest shades of love, from the cold grasp of glamorous nights. Before the day cleared of the morning fog,

śpiewa i gra na wszystkich instrumentach. Beatrice śpiewa w niektórych kompozycjach. Brat Aretha, Gerard, obsługuje duduk. To dęty drewniany instrument pochodzący z Armenii, który wyrabiany przeważnie jest z drewna moreli, przez co ma dosyć charakterystyczne nosowe brzmienie zbliżone nieco do saksofonu. Grecką bazukę obsługuje Brendan Perry, który również użyczył charakterystycznego sampla smyczków, bowiem ten, który pierwotnie Aret planował, był niezadowalający dla zespołu. The Lover, The Stars and The Citadel. Kochanek symbolizuje protagonistę śpiewającego o miłości, samotności, zadumie i buncie. Gwiazdy odnoszą się tutaj do kosmosu, nieskończoności, wieczności, w której ów kochanek próbuje się określić. A cytadela ma bardziej dwuznaczną wymowę. Z jednej strony symbolizuje bezpieczną przystań, schronienie, a z drugiej nawiązuje do ludzkiej psychiki z całą złożonością jej sekretnych labiryntów. Zima to zdaniem Aretha doskonały czas do rozmyślań. W kolejnym nagraniu zaśpiewa Beatrice Galaxy. Thank you. Delia Men posiłkują się tekstami francuskich poetów. Używają również instrumentów pochodzących z Armenii, ale obydwaj, zarówno Aret, jak i Gerard, mają ormiańskie korzenie, więc absolutnie to nie powinno dziwić. Przypominamy Państwu, że w programie trzecim słuchają Państwo Trzeciej Strony Księżyca, audycji, która pojawia się zawsze, kiedy księżyc jest w pełni. Będziemy wspólnie podróżować statkiem TSK do godziny 4. Być może komuś z Państwa udało się zrobić niezwykle ciekawe zdjęcie pełni śnieżnego księżyca. Polecamy podzielić się tym zdjęciem za pośrednictwem facebookowej strony sympatyków tejże audycji trojka.tsk. Zachęcamy Państwa również do kontaktu bezpośrednio z nami za pośrednictwem adresu pełnia@polskieradio.pl. Zdaniem Areta Madiliana muzyka to spowalniacz czasu i najszczerszy przyjaciel w chwilach samotności. W ostatnim nagraniu na dzisiaj, które zaproponujemy Państwu, perkusję zaprogramował Brendan Perry. Autumn Sun. If I could see the world through your gentle eyes, would it all be the same? Or would it break my tired heart? The rain and the light, the wisdom of the sun. You know the times to come. We call the times gone by. Give me the autumn sun, the winter wind, this world is illusion. Give me a summer breeze, just when the spring is here and again gone too soon. The time's gone by. autumn sun, your winter wind, this world is illusion. Give me a summer breeze, just when the spring is here again. Gone too soon. Give me the autumn sun, the winter wind, this world is illusion. Give me a summer breeze, just when the spring is here again. Gone too soon. If you could make the world a bit warmer and true, if she could take your hand and lead the way for you. Give me the autumn sun, the winter wind, the world's illusion. Give me a summer breeze, just when the spring is here and again, gone too soon. Przedstawić Państwu naszą lutową pieśń księżycową. Wykona ją francuski zespół Lon de Mille. Nagranie Paris. Snowflakes melt slowly on sidewalks. This place, well, there's no one around. I can't feel the sorrow. I can't hear any sound. Nowhere to go. To nasza lutowa pieśń księżycowa. Long de Mille pochodzą z Paryża. Ich muzyka określana jest jako zimny pop ze zgorzkniałymi tekstami. Nazwa zespołu nawiązuje do serii XIX-wiecznych obrazków, które wypuszczone były na początku, w zasadzie na przełomie wieku XIX i XX i obrazowały wyobrażenie roku 2000. Początkowo było to w postaci kart papieru zamkniętych w pudełkach papierosów, cygar. Później również pojawiały się tego typu pocztówki. W roku 1986 przypomniał o tym Isaac Asimov w jego dziele XIX-wieczna wizja roku 2000. Bardzo ciekawe obrazki. Zachęcamy Państwa do poszukania w internecie. Można naprawdę no nawet nieraz się uśmiać, obserwując, jak wyobrażano sobie postęp technologiczny, szczególnie który miał ze sobą przynieść wiek XX. Na szczególną uwagę zasługują te wszystkie techniczne nowinki, które korespondują z XIX-wiecznymi strojami osób występujących na tych obrazkach. Jeszcze jedna propozycja Francuzów z albumu Illusions, kompozycja Nonsense. Teraz na kilka chwil statek TSK skieruje się w stronę Norwegii. Tam nasi zaprzyjaźnieni panowie z Long Night, czyli muzycy wcześniej związani chociażby z takimi projektami jak Morendo's Theater of Tragedy czy Elusive, mają dla nas nową kompozycję, która zapowiada ich kolejne wydawnictwo. Jak zawsze będzie zimno, jak zawsze będzie gotycko, jak zawsze będzie dynamicznie. Cold Light. Na nową płytę z roku 2017 projektu Drap Majesty z Los Angeles. Drap Majesty. To muzyczno-wizualny projekt prowadzony przez Deb Demure. Oprócz lodowatej elektroniki możemy usłyszeć tutaj również gitary nawiązujące do twórczości takich wykonawców jak The Chameleons czy też Red Lory, Yellow Lory. Drap Majesty koncertowali już wspólnie m.in. z Psychic TV, Clan of Zymox, The Frozen Autumn. Niedawno ukazała się ich druga płyta w dorobku The Demonstration. Jako drugie nagranie na tym albumie znajduje się kompozycja Dot in the Sky.